بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa ni usiku wa tarehe 11 mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1441 katika darasa ya kitabu Sharh As-Sunnah lil-Imam al-Muzani al-Shafi'i rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-Shaykh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahullah ta'ala. Tulianza katika kikao kilichopita qaul ya al-musannif rahimahullah qala ahata 'ilmuhu bil-umuri wa anfadha fi khalqihi sabiq al-maqduri يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. تكسوم تعليق يا شيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى mpaka tukafikia aliposema walilimami Shafi'i rahimahullahu ta'ala abiyatun jamilatun rawaha anhu jam'un min talamidhihi fi idahil qadr minhumul imamu al-Buwayti wal-imamu al-Muzani wal-Rabi'u ibn Sulayman rahimahumullahu wa ghayruhum. Al-Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala ana beti za mashairi nzuri sana ambazo alhamdulillah kwa sasa takriban sote tumezihifadhi na tubaki nazo tufanye muraja'a kila wakati ili zisituponyoke. Wamezipokea beti hizi kikundi katika wanafunzi wa Imam Shafi'i rahimahullah katika kuiweka wazi qadara, kuieleza qadara. Miongoni mwao ni al-Imam al-Buwayti, al-Imam al-Muzani ambaye ndio mwandishi wa Sharh As-Sunnah, na Rabi' ibn Sulaiman na wengineo. قال المزني رحمه الله الإمام المزني من أجل طلاب الإمام الشافعي. الإمام المزني يميونغوني موانفونزي وكبوة والإمام الشافعي رحمه الله تعالى أسيما دخلت على الشافعي رحمه الله في مرضه الذي مات فيه فأنشدني لنفسه. نلينجيا والإمام الشافعي رحمه الله تعالى كتك مراضي أمبايو ألكفية كتك مراضي هاي بمعنى ألكوة كتك مراضي هاكي يمشو. الإمام الشافعي أكيسيما هاي مشايري أكيسكية الإمام المزني رحمه الله موجة وموجة كتوكا كتكاكين وشا الإمام الشافعي. قال ما شئت كان وإن لم أشاء وما شئت إن لم تشاء لم يكن خلقت العباد على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. منين مكوب وسانا كتك بيتي إن بكياك أمباي أتكك ويفهام قدر أكيلي وهزي بيتي إن يمتشليزا كويلي وقدر نكتبين. الشيخ عبد الرزاق حفظه الله amesherehesha vizuri kabisa hizi beti nne. Tusikilize makini. Qala qawlu al-imam al-shafi'i rahimahullahu ta'ala fi al-abyat al-mutaqaddima, maneno al-imam al-shafi'i rahimahullah katika hizi beti zilizotangulia hapa, asema ma shi'ta kana, ay jami'u al-umur إنما هي بمشيئتك سبحانك. Mambo yote yanayojiri katika huu ulimwengu ni kwa matakwa yako Allah subhanaka, umetakasika. Wala yakunu shay'un illa idha shi'tahu, na hakuna chochote kitakuwa katika huu ulimwengu isipokuwa atakapotaka الله سبحانه وتعالى. فمشيئتك هي النافذة ولا معقب لحكمك ولا راد لقضائك. متقوى يكوي الله سبحانه وتعالى يتبيتا هكونا أنا يويزا كزوية حكم يا الله سبحانه وتعالى كي بتيش نكونا أنا يويزا كزوية قدر يا الله سبحانه وتعالى أتكبتاك يملاك لتكوى تهذاري هايون روي كدورا أنا شو كدريا الله سبحانه وتعالى كتكوى ليبالي ونافق ولبوانبيا ووميني بعد يالي ليوتوكيا كتك فيتا فأحد لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا, lau wangelikuwa hapa na sisi wasingekufa wala wasingeuawa katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwarudi naye, waliwaambia qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin, hebu jizuieni mauti yasiwafikie ikiwa nyinyi ni wakweli. Hakuna anayeweza kuzuia. Kwa hivyo anachokitaka Allah subhanahu wa ta'ala kitakuwa. Ma shi'ta kana. وقوله وإن لم أشاء, ما شئت كان وإن لم أشاء. فمشيئة العباد لا تكون إلا تحت مشيئتك, متاكوا يا وجواكو هياوي اسبقوا تشيني كيلي أناتشكتك ويوي يا الله, كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Ni mangapi katika mambo ambayo wanadamu wayataka lakini hayawi isipokuwa yale anayoyataka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Fama sha'ahu Allahu kana wa illam yasha dhalika al-ibadu, anachokitaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala kitakuwa, hata ikiwa waja hawataki kitakuwa tu. Ma shi'ta kana wa illam asha, ukitakacho wewe kitakuwa, hata kama mimi sitaki kiwe kitakuwa tu. Qawluhu wa ma shi'tu illam tasha lam yakun, hadha taqrirun wa ta'kidun lima taqaddama anna mashi'ata al-'abdi la tahsulu illa idha sha'a Allah subhanahu wa ta'ala husulaha. Na hapa ni katika kuweka wazi, kubainisha na kutilia mkazo kile kilichotangulia katika kipande cha kwanza cha ubeti, kuwa matakwa ya mja hayawezi kuwa mpaka atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala yawe. Wa huwa bimaana kaulihi ta'ala wa ma tashauna illa an yasha Allah, kwa hakuna jambo mtataka liwe isipokuwa atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala liwe ndilo litakuwa. ما شئت كان وإن لم أشاء, وما شئت إن لم تشاء لم يكن. ويقال إن أعرابيا سئل بما عرفت ربك, أنا موجة بدوي ألي وليزوا كواليبي أممجوا ملواكم ليزوا, قال بنقض العزائم وحل الهمم. Wakati mwingine mtu waweza kuwa na azma ya jambo, mara ghafla lile jambo akawa hana hamu nalo tena. Huwa ni kadara ya Allah subhanahu wa ta'ala, hajataka lile jambo liwe. Kwa hilo tu akajua kuwa kumbe kuna mambo siyapeleki mimi, kuna yule anayeyapeleka haya mambo. Na wallahi huyu bwana alizungumza haya maneno pamoja na kuwa ni bedui, hajasoma. Maanake mtu akisifiwa kuwa ni badui ni mtu aliyeishi mbali na ilmu. Wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzala Allah ala rasuli, lakini hili amelijua kwa fitra, kwa maumbile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba nayo. Kuna mambo mangapi ambayo una azma ya kuyafanya kisha ghafla ukaachana nayo? Mangapi? Si kwa kutaka kwako, ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala lile jambo hajataka diwe, haliwezi kuwa. Falabdu yazimu ala amrin thumma yajidu nafsahu ittajaha li amrin akhar, mja huenda akaazimia jambo kisha akajikuta ghafla moyo wake umegeuka ameelekea jambo lingine. Wadhalika lianna Allah lam yasha' lahu al-amra al-awwal, na hii ni kwa sababu Allah hajamtakia lile jambo la mwanzo. Famashi'atu Allah subhanahu wa ta'ala hiya an-nafidha, matakwa yake Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo yatakayopita, hakuna anayeweza kuyazuia. Na wallahi hii itikadi ukiwa nayo na ukiamini kisawasawa, itakupumzisha na dhiki nyingi ambazo wengi katika watu wanazo. Wengi katika watu waona kuwa wao wana uwezo wa kufanya wenyewe lile jambo bila ya kufikiria kuwa lile jambo ni mpaka atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa jambo lake likiwa halitotokea na kuwa kama anavyotaka yeye, moja kwa moja ashaingia katika dhiki, nafsi yake yapata tabu. Lakini yule anayemtegemea kweli Allah subhanahu wa ta'ala na kuiamini kadara, likitokea jambo kinyume na vile alivyotarajia, moja kwa moja usema nini? Qadarullahi walau shaa fa'al, au qaddarallahu walau shaa wa ma shaa fa'al. Qadarullahi wa ma shaa fa'al au qaddarallahu wa ma shaa fa'al, ni qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, na alitakalo yeye atalifanya. Roho yake ishapumzika, khalas, nimejaribu, nimefanya asbab lakini sikulipata. Hajalijaalia Allah, na huenda ikawa kuna khairi katika lile jambo. Kule Allah kukuwekea mbali lile jambo, huenda ikawa kuna khairi, na bila shaka kuna khairi. Fahadha albaytu fihi ithbatu ar-rukni ath-thalith min arkani al-qadr wa huwa al-iman bi mashi'ati Allah jalla wa az. Huu ubeti wa mwanzo ndani yake athibitisha nguzo ya tatu katika nguzo za kuiamini qadar, nao ni kuamini matakwa yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu, kisha al-Imam Shafi'i akasema, khalaqta al-ibada ala ma 'alimta, ay أوجدت العبادة من العدم وخلقت الإنس والجن وفق علمك الأزلي. Umewaleta waja wako na kabla ya hapo walikuwa hawako, ukawaumba ukawaleta katika huu ulimwengu, ukaumba watu na majini kulingana na ilmu yako iliyotangulia ambayo haina mwanzo. فذكر الشافعي رحمه الله تعالى في هذا البيت الركن الأول وهو الإيمان بالعلم الأزلي لله سبحانه وتعالى. أكتاج الإمام الشافعي رحمه الله katika ubeti huu nguzo ya kwanza katika kuamini qadar, na ni nguzo ya kuamini ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala al-azali, ya kale huko ambayo haina mwanzo. والركن الرابع na hapa pia kuna nguzo ya nne, wa huwa al-khalq. والركن الرابع وهو الخلق, na akataja pia nguzo ya nne hapa nayo ni nguzo ya kuumba, kwa sababu maratib ya kuamini qadar ni ngapi? Nne. Au nguzo za kuamini qadar ni nne. Ya kwanza al-ilm, kuamini ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo haina mwanzo wake, kuwa Allah alijua lile jambo litakuwa, ujuzi ambao hauna mwanzo. Jambo la pili la kuamini katika qadar ni al-kitaba, na hapa alijataja al-kitaba katika ubeti wa pili, bado hajataja. Na ya tatu yani al-kitaba maana yake kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameandika kila kitakachojiri mpaka siku ya kiyama. Jambo la tatu ni al-mashia, kuamini matakwa yake Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa jambo haliwezi kutokea isipokuwa atakapotaka yeye. Na jambo la nne al-khalqu, kuamini kuwa Allah ndiye aliyeumba viumbe wake na vitendo vyao wanavyovitenda ni yeye subhanahu wa ta'ala aliyeviumba. Allahu khaliqu kulli shay, Allah ni muumba wa kila kitu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah amewaumbeni nyinyi na vitendo mnavyovifanya. Khalaqta al-ibada ala ma 'alimta wa fi al-'ilmi yajri al-fata wal-musin. Qawluhu wa fi al-'ilmi yajri al-fata wal-musin muraduhu anna jami' al-harakat was-sakanat min al-kibar was-sighar innama taqa'u wifqa al-'ilmi alladhi 'alimahu subhanahu wa ta'ala fi al-azal. Makusudio yake hapa ni kuwa harakati zote na kule kutulia kutoka kwa wakubwa na wadogo hutokea kulingana na ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala ya enzi ya kale ambayo haina mwanzo. Bimaana hakuna chochote kitakachojiri katika ulimwengu, hata mtu kujikuna pia, isipokuwa kwa ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hata mtu kunyanyua mkono na kuweka chini, Allah subhanahu wa ta'ala yote hayo yaenda kwa ilmu yake iliyotangulia huko kale. Wa qawluhu ala dha mananta wa hadha khadhalta wa hadha a'anta wa dha lam tu'in, hadhihi umurun taqa'u minan nas wal khaliqul mujidu laha huwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Haya ni mambo ambayo yajiri kwa watu, na muumba wa yote haya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeumba na kuvifanya viwepo vyote hivi. Simama juu. Faqawluhu ala dha mananta, ukilala hapo sasa utaporomoka vibaya, hakuna kulala. Faqawluhu ala dha mananta bayanun anna rabbana azza wa jalla huwa sahibul minan وأعظم المنن هي الإيمان والهداية والتوفيق والصلاح. Hapa abainisha kuwa Mola wetu mlezi Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye fadhila zote juu ya waja wake, na miongoni au tuweza kusema ni fadhila kubwa zaidi kuliko zote, neema kubwa zaidi ambayo Allah humpa mja wake kuliko zote ni neema ya imani, neema ya hidayah, Allah akakuongoza katika haki, na neema ya tawfiq, akakuwafikisha kuifuata ile haki na kuikubali, wasalah, na mtu kutengenea. Hakuna neema kubwa kama hiyo. Wa hadhihi al-minnatu yahtassu Allahu biha man yasha'u min ibadi, na hii neema Allahu mkhusu nayo anayetaka katika waja wake kumpa. Sio kila mmoja huipata neema kama hiyo, ni wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua mwenyewe katika kuwapa neema kama hizo. Allah subhanahu wa ta'ala yakulu qul innal huda huda Allah an yu'ta ahadun mithla ma utitum au yuhajukum inda rabbikum qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. منين مكوب وسانا يختص برحمته من يشاء الله هم خسيشا أن يمتاك رحمة ذاك يا كمبا سبحانه وتعالى. Na aya zinazungumzia suala hizi suala hili ni nyingi sana. Nyingi sana. Kama kwa mfano yahdi Allahu li nurihi man yasha. Allah muongoza katika nuru yake yule anayemtaka yeye. Subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo neema ya hidayah ni neema ambayo Allah humpa anayemtaka. Kama qala ta'ala ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. الله ndiye aliyependeza imani katika nyoyo zenu mkao mpenda kuamini na kuwa waumini na akaipamba imani katika nyoyo zenu. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. Ni yeye Allah aliyowafanyia nyinyi mkachukia ufisqi, mkachukia kufru, mkachukia maasi. Ni Allah subhanahu wa ta'ala aliyejalia haya yote. Ulaika humur rashidun, hao ndio wale walioongolewa na Allah subhanahu wa ta'ala, waliongoka yote. Fadlan min Allah wa ni'ma, wallahu alimun hakim. Allah ni mjuzi, ajua nani anayestahiki kupewa fadla kama hii akampa. Tena mwenye hikma huweka kila kitu mahala pake. Kwa hiyo hii ni mahab fadla ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akikujalia wewe ni katika watu wa imani, ujue amekuchagua wewe kutokamana na watu wengi, akakuchagua wewe kuwa katika watu wa imani. Wa qala ta'ala walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzaki man yasha. Lau kama si fadhila zake Allah na rehma zake, asingelitakasika hata mmoja kati yenu, nyote mngekuwa waovu. Lakini Allah humtakasa na kumuongoa anayemtaka subhanahu wa ta'ala. Wal ayat fi hadha al ma'na kathira, aya zinazobeba maana haya ni nyingi sana katika kitabu cha Allah. وقوله وهذا خذلت أي ابتليته بالخذلان والحرمان وعدم تحصيل الإيمان والتوفيق والهداية. هو يمكن الله أكمونجا ككوسا نكتبات إيمان نتوفيق نهداية. وهذا إنما حصل بسبب زيغه ورده للحق لما جاءه. Na hili jambo limepatikana kwa sababu ya yule mja mwenyewe pale ilipomjilia haki akaikataa mwanzo. Wanukallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra. Pale mwanzo inapokujilia haki, chunga sana, na hakuna mtu isipokuwa nafasi hiyo ipate. Haki humjilia na dhamira yake ikamwambia kuwa hii ni haki, lakini akaanza falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Kwa ni yeye mwenyewe alianza kutafuta upotofu pale ilipomjilia haki, Allah subhanahu wa ta'ala akapindisha ule moyo wake, sababu yeye mwenyewe amejisababishia ile jambo. Wa qawluhu wa hadha a'anta wa dhalam tu'in, ay a'anta ba'dha 'ibadika 'ala ta'atika, baadhi ya waja wako ukawasaidia na kuwapa msaada katika kukutii wewe. Walqiyam bishukrik, na kusimamia jambo la kukushukuru wewe. Walbaadhu biaksi dhalika, na wengine wakawa kinyume cha hivyo. Faistafadu min hadha anna jamia taati yajazu alabdu an alqiyam biha illa biaunin wa tawfiqin min Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa tupata faida, mambo yote ya taa, kila aina ya taa, mja hana uwezo wa kufanya na kusimamia lile jambo la taa isipokuwa kwa msaada na taufiq ya Allah subhanahu wa ta'ala. وكان من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه كتك وصية متوم صلى الله عليه وسلم أليمب معاذ بن جبل رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم أوصيك يا معاذ نكوسي يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول أوصيكوسي كتك مشوى كلا صلاة ياكم قبل يا سلام كسما نين اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبيني دعاء وقبل يا سلام زي الأذكار علماء سيما أنبازي مكوجني أدعيا زي كتاج دبر كل صلاة يكسدي وقبل يا سلام زي الأذكار أنبازي أذكار بكياك زي لنبادة يا سلام اللهم أعني على ذكرك ومومب الله مساعدك أكوبيوزو وكمتاجا نكمكمبوك الله سبحانه وتعالى نهيري جنبلا أجاب سانا والله لو كممت تزنغتيا أتجيو أيف أتجيو كواني كوا مساعدة والله هذي كنمت أجيو عبادة سهالي كما كمتاجا الله قليم بك سبحان الله الحمد لله لا إله الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم هذه أذكار كنا وزيته لابد كنا تشوما وبيبا إذا تنبيا ناتشو كنبيا ناتشو نوليمي تواتكسيك وليمي تواتكسيك وبتا أجر كبوة كنفان كلمتان خفيفتان على النسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم lakini hebu jiulize ukitaka kujua ni kwa iana ya Allah na taufiki ya Allah jiulize ni wangapi ambao wakiwa katika hali zao hawana shughuli ya kufanya humtaja Allah wangapi wangapi ambao wakikaa hivi hana kazi ya kufanya ulimi wake utikisika katika kumswalia Mtume sallam ama kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala wangapi utajua kuwa hili jambo ni kwa taufiki ya Allah na kwa msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bila msaada wa Allah huwezi kufanya chochote. Kwa hivyo kuna umuhimu sana hii dua usiwache. Mtume salam amuhusia Muadh usiwache. Kila sala unaoswali usiwache kusema Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Umuombe Allah akusaidie katika kumkumbuka yeye na kumtaja kwa wingi. Kadhalika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala vizuri ili ibada yako iwe ni nzuri na ukubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Fathabatat da'awatun kathiratun 'anil nabi sallam fi su'ali Allah al-'aun wa at-tawfiq wa al-hidayah wa ath-thabat li'anna dhalika kulluhu bi yadihi subhanahu wa ta'ala. Nazim thubutu du'a nyingi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam katika kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala msaada na kumuomba tawfiq na kumuomba hidayah na kumuomba thabat. Vyote hivi viko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vyote viko katika mikono ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alayhi wa sallam khairu khalqillah, mbora wa viumbe ambaye aliyekuwa mkweli katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Kwa hiyo thabat aliyokuwa nao mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni Allah subhanahu wa ta'ala aliyempa, na lau kama si Allah kumpa thabat ingelikuwa ni mambo mengine kabisa. Kwa hivyo suala au haya mambo yote tuliyotaja hapa yako katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na mara nyingi sisi tujisahau haswa katika suala la dua. Leo watu waishi katika maisha ya ajabu sana, maisha ambayo hawaamini isipokuwa kile wanachokiona wenyewe. Washasema seeing is believing, paka aone na macho ndio aamini. Kwa utaona kuna dhaifu kubwa sana sana katika masala ya dua. Na hili njambo kila mtu yalilahidhi, kuna dhaaf kubwa sana. Mtu apatikana na shida ajifanya ngangana, angangana kweli kweli, mimi na fight bwana nini baba, ambapo wewe ukitawadha usaraka mbili umombe Allah subhanahu wa ta'ala kisha fanye hizo sababu, lakini eti yeye angangana aona yeye mwenyewe kwa nguvu zake aweza kufanya. La wallah, muombe sana Allah subhanahu wa ta'ala akusahilishie mambo yako. Na Allah ampenda yule anayekariri na kumuomba sana, bali wale wasiomuomba huwakasirikia. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Wala msiwasikilize wale wanaofanya istihza na dua. Kuna watu wafanya istihza na dua, kazi yenu ni kuomba tu, amen amen, kazi yenu kuomba tu, madua zenu hazikubaliwi. Mtu akafanya maneno ya kejeli kama achana nao hawa. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba, muombeni Allah mkiwa na yaqini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atawaitikia maombi yenu na Allah atakuitikia. Kwa hiyo mtu atakana akithirishe dua ya kumuomba Allah amsaidie katika kufanya ibada, amsaidie, ampe taufiq na hidayah, na ampe thabat katika haki, daima atakikana mtu awe yumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ili jambo. Wa qawluhu faminhum shaqiyun wa minhum sa'idun wa minhum qabihun wa minhum hasan faqadha'ullahi yashmalu dhawat. Qadar ya Allah imekusanya kila kitu, kila dhati yaingia chini ya qadar. Wayashmalu alhay'at wasifat, na pia ndani yake yaingia sifa, sifa za watu, huyu mzuri, yule mbovu, huyu mweupe, yule mweusi, yule rangi nyekundu, yule mrefu, yule mfupi, yule kadha, yule kadha. Yote haya yaingia katika nini? Katika qadar ya Allah subhanahu wa ta'ala. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فنيني عمل كلا موجة فنيني ويبس كلا لشومبيوة. أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة. إكيو نكتك واتوا سعادة وتكو فولو كشو آخرة بس أتفنيني ويبس كفني عمل زوات وتكو فولو. وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة. نمتو كيو نموفو atafanyiwa wepesi kufanya amali za watu waovu. Waqala aidan kullu shay'in biqadarin hatta al'ajzu walkaysu, kila kitu ni kwa qadar. Fa'ajzu al'insan an qiyamihi bi'a'mali alkhair was-salahi wal-falahi fi ad-dunya al-akhirah innama huwa biqada'illahi wa qadari. Hata mtu kufanya ajizi katika kufanya mambo ya khair yatakamfaa hapa duniani na kesho akhira ni kwa qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuwa hawezi kuilaumu qadara kwa sababu yeye ndiye aliyeanza katika kile kitendo. Falamma zaghu azagha Allah qulubahum wa kadhalika fitnatuhu wa uluu himmatihi wa hirsuhu 'ala alkhair biqada'i Allah wa qadarihi. Kadhalika ule werevu wa mtu kuwa na himma hadi ya juu, kuwa na pupa katika kufanya mambo ya khairi, yote haya ni kwa qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala yote. Qala ibn Abbas radiyallahu anhuma, ibn Abbas radiyallahu anhuma sema kullu shay'in biqadarin hatta wad'aka yadaka 'ala khaddika, kila kitu ni kwa qadar mpaka kuweka kwako mkono wako katika shavu lako. Kuna mtu akifikiria kaika mkono kwenye shavu hiyo, pia ni kwa qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Tawus rahimahullah adraktu 300 min ashabi rasulillah sallallahu alayhi wasallam yaqulun kullu shay'in biqadar, nimediriki 300 kwa sababu ni tabi'i, nimediriki na kuona na 300 katika masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wote wasema kila kitu ni kwa qadar ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa ndipo mwisho wa maelezo wa hizi abiyat za Imam Ash-Shafi'i rahimahullah aliposema ma shi'ta kana wa illam asha wa ma shi'tu illam tasha lam yakun. خلقت العبادة على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسن فعلى ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. هذه أبيات ذا الإمام الشافعي أمزي ليزا بزور الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى. بكي يا منين المصنف رحمه الله takuja kuyasoma insha Allah Taala katika kikao kitakachokuja idha ahyana Allah. Naktafi bi hadha alqadr wa nas'al Allah an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an la kilana ila anfusina tarfat 'ain wa sallallahu sallama 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu.